Expert. Telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano ostatniej doby w Polsce. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje tylko do jutra. Na poligonie blisko polskiej granicy odbywają się białorusko-rosyjskie manewry. Padł rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. 1002 nowe przypadki w ciągu minionej doby. Od wczoraj zmarło 12 osób, a po zakażeniu wyzdrowiało 549. Po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa w Polsce dobowa liczba zakażeń przekroczyła 1000. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wzrost nowych przypadków to efekt powrotu do codziennego życia i pracy. To nie jest nic, czego byśmy się nie spodziewali. Pamiętajmy, że powróciliśmy do normalnego życia. Pamiętajmy, że to nie jest już kwiecień, maj, to nie jest lockdown. Najwięcej ponad 100 nowych zakażeń wykryto w województwach małopolskim i lubelskim. Rzecznik dodał, że nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń. W tej chwili widzimy, że dzisiaj Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Wojciech Andrusiewicz dodał, że przy wykonaniu 20 tysięcy testów wykrycie 1000 osób z zakażeniem świadczy o dużej skuteczności naszego modelu testowania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pomorski inspektor sanitarny apeluje o unikanie kontaktu z wodą w Zatoce Gdańskiej w kąpielisku w Mikoszewie. Zanieczyszczenie wody ma związek z awaryjnym zrzutem ścieków do Wisły po awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Inspektor badał także jakość wody z zatoki również w pobliżu kąpieliska Gdańsk-Świbno. Tam stwierdzono, że liczba bakterii odpowiada wymaganiom sanitarnym. Niewielu rodziców korzystało we wrześniu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Przwed. Przypomina, że ten dodatkowy zasiłek obowiązuje do jutra. Tutaj nie było już takiej możliwości, że rodzice sobie sami podejmowali decyzję, tylko w przypadku zamknięcia czy niemożności sprawowania opieki tych wniosków nie było dużo. Czy nie występował tutaj jakiś w tym zakresie problem, stąd też już te decyzje, żebyśmy nie rozszerzali dalej tego dodatkowego zasiłku, bo oczywiście normalnie dodatek opiekuńczy funkcjonuje, działa na normalnych zasadach. My mówimy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Przez te wszystkie miesiące kilkaset tysięcy osób, które z tego skorzystały. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, z którego mogli korzystać rodzice dzieci do lat 8, został przywrócony w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września przysługiwał tylko wówczas, gdy z powodu COVID-19 placówka była zamknięta. Wcześniej zasiłek otrzymywali również rodzice, którzy nie zdecydowali się na posłanie dziecka do przedszkola czy szkoły, mimo że placówki te były otwarte. Na poligonie pod Brześciem, blisko polskiej granicy, odbywają się białorusko-rosyjskie manewry Słowiańskie Braterstwo. Oficjalnie mają one antyterrorystyczny charakter, a żołnierze uczą się, jak za pomocą techniki wojskowej likwidować potencjalne zagrożenie. Źródła wojskowe informują, że do blokowania grup bojowników wykorzystywane są śmigłowce, artyleria i wozy opancerzone. Z kolei portal internetowy Tutbaj poinformował, że w okolicy poligonu widziano, jak na niskiej wysokości przelatuje 7 samolotów transportowych. 6 z nich przewoziło żołnierzy, a jeden sprzęt wojskowy. Każdy taki samolot transportuje po 40 spadochroniarzy. Z Rosji przybyło na manewry 300 żołnierzy wojsk desantowych z Pskowa i 70 technicznych jednostek wojskowych. Ze strony białoruskiej uczestniczy w nich 500 żołnierzy i 100 jednostek technicznych. Manewry potrwają do 25 września. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A już teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy od krajowego futbolu. Tuż obok Trójki, przy Łazienkowskiej, Legia gra z Górnikiem Zabrze i to zdecydowanie najciekawsze spotkanie kolejki. Gospodarze to przecież mistrzowie Polski, goście świetnie zaczęli sezon, są liderami tabeli, na boisku pokazują, że to nie przypadek. Do przerwy biją mistrza i prowadzą 2-0. We wcześniejszych spotkaniach Lechia w Gdańsku 4-2 wygrała ze Stalą Mielec, a Pogoń w Szczecinie po golu w końcówce 1-0 pokonała Śląsk Wrocław. Za granicą kolejna bramka w Premier League Mateusza Klicha, tym razem trafił z rzutu karnego. karnego i pomógł w wygranej Leeds 4-3 z Fulham, a Manchester United zaskakująco na Old Trafford uległ 1-3 Crystal Palace. W Bundeslidze mecz w podstawowym składzie Herty Berlin rozpoczął Krzysztof Piątek, grał godzinę w wygranym 4-1 wyjazdowym spotkaniu z Werderem i niczym specjalnym się nie wyróżnił, dlatego został zmieniony. W meczu dwóch Borussii lepsza ta z Dortmundu na Signal Iduna Park pokonała Gladbach 3-0. Łukasza Pisztka nie było w kadrze na to spotkanie. Po piłce dwa kółka i decydujące rozstrzygnięcia na trasie Tour de France. Przedostatni etap jazdy na czas wygrał Tadej Pogacar. Odebrał żółtą koszulkę lidera innemu Słoweńcowi Primoszowi Rogliciowi i na dobrą sprawę zapewnił sobie zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. Teraz tenis i turniej na Foro Italico z ponad 70-letnią tradycją. Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Nowak Djokovic po wymęczonej wygranej z Niemcem Dominikiem Kopferem i norweski młokos Kasper Ruud, lepszy od ulubieńca gospodarzy Matteo Berrettiniego. U pań do kompletu półfinalistek brakuje już tylko jednej zawodniczki. Dziś awans zapewniły sobie Simona Halep, ograła Julię Putincewą, Marketa Wondrouszowa, lepsza od Eliny Svitoliny i Garbinie Muguruza, która po zaciętym trzysetowym boju odprawiła będącą w wysokiej formie Wiktorię Azarenkę. W innym sporcie z siatką pośrodku, tyle że zawieszoną zdecydowanie wyżej, w dzisiejszych spotkaniach w siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel z łatwością do zera ograł we własnej hali Asekoresowie Rzeszów, też bez straty seta, Ślepsk Suwałki pokonał w Olsztynie Indykpol AZS. W kapitalnej dyspozycji w samochodowym rajdzie Turcji jest Kajetan Kajetanowicz. Wygrał dziś 4 odcinki specjalne i jest liderem klasyfikacji generalnej WRC 3. Świetny dla nas rajd, dobrze się układa, nie obyło się bez trudności. Mamy w bagażniku dwie kompletnie zużyte opony i w zasadzie bez powietrza, ale jesteśmy tutaj, jesteśmy bardzo zadowoleni. Auto spisuje się znakomicie. Będziemy starać się jutro trzymać koncentrację. To będzie bardzo trudne, ponieważ jutro tak naprawdę czeka nas najdłuższa niedziela w dotychczasowym kalendarzu Mistrzostw Świata w tym roku. Kajetanowicz spisuje się w Turcji znakomicie, Robert Kubica w Niemczech fatalnie. Do mety kolejnego wyścigu serii DTM na Nürburgringu dojechał na ostatnim miejscu. Kończymy zaproszeniem na jutro dla trójkowych triatlonistów do Płocka. Tam odbędzie się finał Garmin Iron Triathlon. Przy okazji będą to Mistrzostwa Polski na dystansie średnim, czyli połowy Ironmana. O obsadzie zawodów mówi organizator imprezy Filip Szołowski. I tutaj oczywiście na te zawody zjechała się ścisła czołówka krajowa na tych długich dystansach. Jest między innymi Maria Cześnik, olimpijka dwukrotna. Jest również Ewa Komander, jest Ewa Bugdow, jest Joanna Sołtysiak, aktualna mistrzyni Polski w triatlonie na dystansie średnim. No i wśród mężczyzn jest Łukasz Kalaszczyński, który mieszkał wiele, wiele lat w Płocku. Tutaj się urodził, tutaj się wychował. No i tu będzie chciał na pewno przez własną publicznością pokazać się z jak najlepszej strony. Garmin Iron Triathlon w Płocku. Garmin Iron Triathlon w Płocku jutro. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami noc bezchmurna, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów od 3 do 8 stopni. Jutro słonecznie od 17 stopni na północy i w górach do 22 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. To był koncert, który będziemy pamiętać bardzo, bardzo długo. Będziemy pamiętać zawsze. Zaraz po odejściu Tomasza Stańki. Trochę intuicyjnie, trochę improwizacyjnie kilku muzyków postanowiło złożyć hołd w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na tematach z płyty Apostolisa Antymosa i Tomasza Stańki Kameleon koncert zagrali sam Apostolis, tym razem na perkusji, Max Mucha na gitarze basowej, Piotr Wyleżą na fortepianie, Ziut Grelak na trąbce i Wojciech Wagleski na gitarze. To właśnie ten niezapomniany wieczór.

Bye.

Kameleon 2.0. Tak można powiedzieć o koncercie, który w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali Antymos, Mucha, Wyleżał, Gralak i Wagleski. Tak kończy się trzygodzinna lista osobista poświęcona Tomaszowi Stańce. Bardzo dziękujemy. Ola Baszun, Michał Jakubik i Piotr Metz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.